będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 9 dzień maja. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Służby ustalają okoliczności wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Są ranni. Prokuratura powinna dokładnie zbadać sprawę skatowanego ośmiolatka, mówi w Trójce minister Wójcich. Kryptopocztówki muzyczne wydała Poczta Polska we współpracy z Polskim Radiem. A wiadomo, że w wypadku uczestniczył polski autokar i dwie ciężarówki. Jak to się stało, że na autostradzie A12 w Niemczech pojazdy na siebie wpadły, to ustalają służby. Ranne zostały 53 osoby. Stefan Mechwald przedstawił wstępne ustalenia miejscowej policji. Ciężarówka z naczepą stała na prawym pasie w korku. Dojechała do niego cysterna, która nie była załadowana. Cysterna chciała wyprzedzić ciężarówkę i uderzyła w autobus, który znajdował się na lewym pasie. Autobus nie wgniótł się, ale zahaczył o środkową barierę ochronną, a następnie zatrzymał się zakleszczony między barierą a cysterną. Miejsce wypadku odwiedził konsul Polski w Berlinie Marcin Król, który następnie pojechał do szpitala, do szpitali, do których przetransportowano rannych. Sprawa ośmioletniego Kamila musi być dokładnie sprawdzona przez prokuraturę, powiedział w Trójce minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Chłopiec został skatowany przez swojego ojczyma. Dziecko zmarło wczoraj w szpitalu. Zdaniem ministra Michała Wójcika jest jeszcze za wcześnie, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy winę za tragedię ponoszą ludzie pracujący w poszczególnych instytucjach i sędziowie, którzy nie zareagowali właściwie, czy system. Ta sprawa musi być bardzo dokładnie sprawdzona i to jest zadanie w tej chwili prokuratury. Według mojej wiedzy toczy się śledztwo w tej sprawie. Według mojej wiedzy także ma być sekcja zwłok i to odpowiem na wiele pytań kolejnych, które pojawiają się w tej sprawie. Dwa departamenty sprawdzają dokładnie przebieg wszystkich wydarzeń na przestrzeni tych ostatnich kilku lat. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa ośmiolatka. Głównym podejrzanym jest ojczym chłopca. Zarzuty nieudzielenia pomocy usłyszeli bliscy Kamila, którzy z nim mieszkali. Matka, jej siostra i szwagier. Minister Sprawiedliwości złożył wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej i zarzutów dla ojczyma. Mężczyzna ma być oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Zdaniem rzecznika Sił Powietrznych Ukrainy rozmieszczenie amerykańskich F-22 w Estonii świadczy o poważnym zamiarze USA utrzymania stabilności na wschodniej flance NATO. Jak zaznaczył Jurij Ignat, rozlokowanie tych maszyn w Estonii powinno być jasnym sygnałem dla Rosji, że do eskalacji nie powinno dojść. F-22 Raptor to legendarny samolot, którego Stany Zjednoczone nie udostępniają nikomu. Jest to najlepszy samolot na świecie. Fakt, że rozmieszczają takie samoloty, które nie są dostępne nigdzie indziej, tylko w Ameryce, jest poważnym zamiarem Stanów Zjednoczonych, aby utrzymać pokój, stabilność i porządek na wschodniej flance krajów NATO. Wzmocnienie tam dokonane są wyraźnym sygnałem dla Rosji, że nie powinno dojść do eskalacji. Samoloty F-22 Raptor, które przyleciały do Polski miesiąc temu i stacjonowały w Łasku, poleciały potem do bazy lotniczej Amari w Estonii. Wszystko to w ramach misji NATO. Poczta Polska jako pierwsza na świecie rozpoczęła wydawanie kryptopocztówek z podkładem muzycznym. Projekt powstał we współpracy z Polskim Radiem. To połączenie graficznych motywów pocztowych pochodzących ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz nagrań pochodzących z archiwum Polskiego Radia, podkreśla wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek. Kryptopocztówka muzyczna, dźwiękowa, to jest nic innego jak token grający, który możemy odsłuchać na naszej stronie nft.poczta-polska.pl. Mamy do wyboru 4 wzory pocztówek. Będziemy mogli nie tylko zobaczyć, ale też wysłuchać utworów Chopina, Ogińskiego czy Karłowicza. A to dzięki Polskiemu Radiu. Polskie Radio przekazało nagrania wybitnych polskich kompozytorów w mistrzowskich wykonaniach Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy na termometrach od 0 na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. Nigdzie nie powinno padać. Jutro w całym kraju słonecznie i ciepło. Od 15 stopni na wschodzie, przez 17 w centrum, do 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci.

Tak jest. Hello, Rollins Band w tonacji trójki. Postać niezwykle ważna, bo nie tylko śpiewający, piszący, ale i w świetnych filmach nam się pojawiał Henry Rollins i tomiki poezji tworzył i grupa Black Flag i potem wreszcie Rollins Band. To co, trochę tempa nabierzemy prosto z Hamburga. Teraz orkiestra o takiej romantycznej nazwie Lucifer Star Machine. City Low Life. Can't get a bollocks, slap in the face. Radia, 14 minut po 20. Lucifer Star Machine z Hamburga. Nasi się już dobijają, nasi z Łodzi. Zespół nazywa się Kosa Śmierci. No to teraz ciekaw jestem, czy wiedzą Państwo, jak może nazywać się płyta zespołu. No właśnie. Nie żyją. To jest tytuł tego albumu. Kosa Śmierci, please. We'll be right back. kultowa postać łódzkiego punk rocka, Kosa Śmierci. No a w Ameryce, no i tu uwaga, bo to jest zespół, który no darzę wielkim szacunkiem. W piątek ten miniony w audycji Rocka Klasyka według Wiernika już jeden utwór króciutki Państwu prezentowałem. Tegoż zespołu Batalion Zośka. Tak nazywa się ta formacja z Filadelfii. Batalion 2T, ale Zośka prawidłowo, eś. Wszystko się zgadza. Na jednej z płyt na okładce Paląca się Warszawa, na drugiej Akowcy z biało-czerwonymi opaskami. Jeden z utworów nosi tytuł Warszawa, to też poprawnie napisane, także jak powiedziałem, wielki szacun dla chłopaków z Filadelfii. Pat na wokalu, poza tym Jimmy, Johnny, Jonas i Milo. Zaczynali od grania street punka w takich zespołach jak Combat Crisis, jak Violent Society. No a ten najnowszy album Batalionu nosi tytuł New Blood. Zaglądamy do tego albumu Warszawa, a potem Recurring Dream. Stallion, Zośka z Filadelfii. Ten pierwszy tytuł to Warszawa, Warszawa, Warszawa. Jak państwo słyszeli. Z Filadelfii do Nowego Jorku sobie teraz wyskoczymy. Orkiestra o nazwie Leftover Crack. Zespół, który chętnie łączy punkowe, rock'n'rollowe granie z muzyką ska. Utwór nosi tytuł Gang Control. Teraz będzie pan władza, pan władza. Tak mięciutko przechodzimy do kolejnej płyty, a to jest siódma płyta, niedawno wydana, siódma płyta zespołu The Windows. Grupa ze Śląska, już 20 lat grania i śpiewania. Z tego najnowszego albumu właśnie będzie pan władza. Się uśmiechaj i słuchaj policjanta, lecz nigdy nie pokazuj mu swojego blanta. Nie pij przy nim wina, o smaku aroni, w wodzie po osiedlu z pałką będzie gonić. Pomijając wszystkie dywagacje, pan władza zawsze ma rację. Pomijając wszystkie dywagacje, pan władza zawsze ma rację. Tak, tak, tak. To są fakty, jak świat stoi światem. Nigdy nie pij piwa pod komisariatem. A kiedy już flaszka jest odfoliowana, lepiej nie wpaść w ręce organów ścigania. Pomijając zagadkę. Pan władza zawsze ma rację. Pomijając wszystkie dywagacje, pan władza zawsze ma rację. Pomijając wszystkie dywagacje, pan władza zawsze ma rację. Tak, tak, tak. Cały ten rok w tonacji Trójki od razu przypomina się Deserter. Spytaj milicjanta. Proszę Państwa, to teraz będzie Baskoks i to z tej najnowszej płyty sprzed pół roku. Grupa legendarna, historyczna z Manchesteru, w zasadzie to z Boltonu, to Greater Manchester. 76 rok, świetni muzycy przez skład się przewijali. Na początku frontmanem był Howard DiWoto, potem się tam pojawił równolegle też Barry Adamson. No, potem całe lata szefowania Pita Shilleya. Niestety to był grudzień 2018 roku w Tallinie. Rozstał się z życiem Pete Shilley. No, wydawało się, że już grupa nie ma szans, nie ma przyszłości. A tymczasem stery przejął Steve Diggle, który od samego początku grał w Baskoksach. W Baskoksach od 76 roku. Na tej nowej płycie Sonics in the Soul jest taki utwór dedykowany właśnie, taki tribute to Shilley. You've changed everything now. Baskoks. As the day tries to break me and your charm tries to take me, but you've changed everything now. It's been so different lately. Płyt, to tuż przed Wielką Majówką odbyła się premiera kolejnej płyty zespołu The Damned. Tak jest. I to Damned w coraz lepszej formie. Świetna płyta. Darkadelic. Już dwa utwory z tego wydawnictwa Państwu prezentowałem. To teraz kolejny You're Gonna Release z nowej płyty The Damned. są teraz klasycy punk rocka. The Damned z tej swojej najnowszej płyty You're Gonna Realize. Proszę Państwa, no to może trochę klasyki właśnie, bo tak jak The Damned, Buzzcocks, grupa Angelic, Upstarts to również klasyka, jedni z pionierów Oi Oi, zespół, który w 77 roku wystartował, no i w sumie chyba 12 albumów na koncie. No niestety, historia zespołu zakończyła się w zasadzie w sposób naturalny, bo w grudniu, tak, to był grudzień 2021 roku, odszedł Thomas Mansfield, czyli Mansi. No a w tym samym roku wcześniej tak samo pożegnaliśmy Toniego Morrisona. Pozostały zatem te płyty, no i to dokładnie sprzed lat 40 nagranie. Not Just a Name, grupa Angelic, Upstarts. NPP, zdecydowanie Narodowy Bank Polski. Drużyna, no to już można mówić o kultowości, kultowa drużyna o nazwie Werwolf 77. W końcu ubiegłego roku zawiązał się ten band. No a ja bym chciał Państwu zaprezentować historyczne nagrania, bo to mniej więcej dwie dekady temu, nawet trochę więcej, w Legionowie, w takim studiu Bunkier, Robert Szymański, frontman, lider Seks Bomby, zrealizował materiał właśnie z zespołem Werwolf 77. I teraz, bo to taka prześmiewcza orkiestra, króciutkie utwory, to może od razu wypuszczę Państwu trzy One mają po minucie z kawałkiem, więc to na raz, dwa. Raz, dwa, trzy będzie. Zamknij oczy, dodaj gazu, potem czy mnie kochasz i na koniec jestem na to za głupi. Werewolf 77. Rozbieraj. Powiedz mi, czy mnie kochasz, no powiedz mi. Czy mnie kochasz, no powiedz mi. Czy mnie kochasz, czy mnie kochasz mnie. Hej mała, zróbmy to. Hej mała, zróbmy to. Hej mała, zróbmy to. O! Powiedz mi, czy mnie kochasz, no powiedz mi. Czy mnie kochasz, no powiedz mi. Program Trzeci Polskiego Radia. Głupi byłem, głupi jestem, głupi umrę. Nigdy czasu nie traciłem na naukę. W sercu życie nie szukałem, boli po to. Niech się nic za mnie męczą, niech się nic za mnie mądrą. Jestem na to za głupi. Jestem na to za głupi. Na każde pytanie mam to samo odpowiedź. Na każde pytanie mam to samo odpowiedź. Na to, co tracimy, na to nie znam się. Do jestem na to za głupi i ten uroczy chórek. Głupi, głupi. Werwolf 77 w Trójce. No to teraz Floryda, a na Florydzie złote pelikany. Golden Pelicans, tak nazywa się orkiestra, a będzie o psach z kolei. Stray Dogs. No to teraz kolejny klasyczny zespół, ale w nowym nagraniu. Vice Squad. Też lata 70. Bristol, no i w roli głównej od samego początku Becky Bondage. I zespół przetrwał te kilka dekad. Jedno z nowszych nagrań Vice Squad. Born in a War. gramy szybko, bo czasu coraz mniej. Vice Squad, a teraz prosto z Brooklynu i Amelia do tego jeszcze. Grupa Grim Streaker. Grim Streaker. Ja już Państwu dziękuję. W rytmie Pogo pracowali dziś Inga Wasiak, Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, no i grający, mówiący do Państwa Marek Wiernik. Jaka jest sytuacja? Nienormalny świat. Śmierć kliniczna.